สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลครับในเช้านี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่387เรื่อง Seek and Kill มีความหมายว่าแสวงหามองหาและฆ่าเสียพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่55ถึงข้อที่57โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลพัสคาของพวกยิวแล้วและคนเป็นนั้นมากได้ออกจากหัวเมืองนั้นขึ้นไปยังเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลพัสคาเพื่อจะชำระตัวเขาทั้งหลายพากันมองหาพระเยซูและเมื่อเขาทั้งหลายยืนอยู่ในบริเวณพระวิหารเขาก็พูดกันว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรพระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้หรือฝ่ายพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีได้ออกคำสั่งไว้ว่าถ้าผู้ใดรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนก็ให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์พี่น้องครับคนเป็นอันมากนั้นได้ออกมาจากบ้านเมืองของเขาบางคนอยู่ไกลบางคนต้องใช้เวลาเดินทางคนเหล่านี้กำลังขึ้นไปนมัสการพระเจ้าในเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสคาเทศกาลปัสคานั้นถือว่าเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดนะครับและเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับใน3อันดับแรกเลยที่คนยิวทุกคนจะต้องขึ้นไปปฏิบัติต้องขึ้นไปรับใช้ต้องขึ้นไปถวายเครื่องบูชาต้องขึ้นไปนมัสการพระเจ้าถึงกรุงเยรูซาเล็มในขณะเดียวกันครับก่อนที่จะนมัสการพระเจ้านั้นเขาจะต้องมีพิธีชำระตัวครับพิธีชำระตัวนี้เขาจะต้องเดินนะครับเดินลงไปเดินลงไปโดยที่มีบันไดนะครับบันไดนี้เป็นบันไดที่กว้างมากครับนำไปถึงสระน้ำครับที่เขาจะทำการชำระตัวทำการล้างตัวทำการอาบน้ำเป็นพิธีชำระตัวก่อนที่จะเข้าในบริเวณพระวิหารเพื่อเตรียมทำการถวายบูชาพี่น้องครับหลายสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสเดินทางไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของ The Messiah in the Temple ได้พูดถึงเรื่องราวของการชำระตัวครับบันไดที่นำไปสู่สระน้ำที่ชำระตัวนั้นกว้างครับแต่เมื่อชำระตัวแล้วเวลาขึ้นต้องทยอยขึ้นทีละคนบันไดก็แคบและนี่เป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูพูดถึงทางกว้างและทางแคบทางกว้างนั้นคนก็เดินมากครับทางแคบคนก็เดินน้อยเพื่อนครับขณะที่ชาวยิวนั้นเขากำลังเข้าสู่การชำระตัวแต่มีคนส่วนหนึ่งครับที่มองหาพระเยซูเพื่อที่จะประหารพระองค์เสียเพื่อที่จะจับพระองค์มาฆ่าขณะที่เข้าสู่ศาสนาพิธีความคิดของคนเหล่านั้นกลับกลายเป็นความคิดที่จะต้องกำจัดพระเยซูเป็นความคิดที่บาปเป็นความคิดที่มุ่งร้ายเป็นความคิดที่เกิดจากการอิจฉาริษยาเป็นความคิดที่เกิดจากอคติและมิจฉาทิฐิพี่น้องครับเป็นไปได้นะครับในวันนี้ที่เรากำลังจะไปที่คริสตจักรไปที่โบสถ์แล้วเรากำลังจะเตรียมตัวนมัสการพระเจ้าใจอิจฉาของเราก็มีอยู่จิตใจแห่งความผิดความบาปเราก็มีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นท่าทีในใจทัศนคติที่ไม่ถูกต้องอคติที่อยู่ในชีวิตของเราก็มีอยู่แสดงว่าเราไปโบสถ์แต่ตัวครับแต่หัวใจของเราชีวิตของเราพระเจ้าไม่พอใจและพระเจ้าไม่โปรดปรานอย่างแน่นอนเมื่อเขาทั้งหลายยืนอยู่เขาพากันมองหาพระเยซูเขาถามว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรพระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้หรือเขาเสิร์ชพระเยซูเขาซีกพระเยซูครับเขาแสวงหาพระเยซูเหมือนกับที่ซักเคียสนะครับ แสวงหาพระเยซูเหมือนกันแต่ท่าที่ต่างกันครับในขณะเดียวกันพระเยซูก็ซีกหาซักเคียสเพื่อที่เขาจะได้รับความรอดแต่คนเหล่านี้กลับกันครับเขาแสวงหาพระเยซูเพื่อที่จะทำบาปเพื่อที่จะฆ่าพระเยซูพี่น้องคิดเห็นอย่างไรครับพระเยซูจะเสด็จมาในเทศกาลนี้หรือเปล่าพี่น้องคิดเห็นอย่างไรครับเวลาที่พี่น้องมาที่คริสตจักรเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าแรงจูงใจที่นำให้พี่น้องได้เข้ามาในคริสตจักรมาโบสถ์นั้นคืออะไรผมอยากจะถามว่าหลายๆคนรู้จักพระเยซูรู้จักมากแค่ไหนครับพวกเรารู้จักพระเยซูเราคิดว่าเรารู้จักจริงๆหรือเปล่าในขณะเดียวกันครับเรามาหาพระเยซูเพื่ออะไรถ้าพี่น้องได้ไปค่ายคิดจักวัฒนาวิทยากรค่ายคือท่านอาจารย์วาระมีชูทนท่านได้นำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายที่ได้รับแว่นวิเศษและเมื่อเขาสวมแว่นวิเศษนี้เข้าไปเขาเห็นปัญหาของแต่ละคนลอยขึ้นมาเป็นประโยคประโยคเขาเห็นปัญหาของแต่ละคนลอยขึ้นมาเป็นประโยคบอกว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องครอบครัวคนนี้มีปัญหาเรื่องที่ทำงานคนนี้มีปัญหาส่วนตัวแต่ละคนมีปัญหาทั้งสิ้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะถามพี่น้องว่าถ้าหากว่าเรามีแว่นวิเศษแบบนี้และเราเห็นแต่ละคนแต่ละคนสามารถวิจัยวิเคราะห์ได้ว่าแต่ละคนแต่ละคนนั้นมีจุดมุ่งหมายในการมาโบสถ์เพื่ออะไรลึกไปกว่านั้นแต่ละคนแต่ละคนนั้นมาเชื่อพระเจ้ามาหาพระเยซูเพื่ออะไรพี่น้องครับเราก็อาจจะได้เห็นความหลากหลายของจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ก่อนเข้าการเข้ามาหาพระเจ้าของเราแต่ละคนแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความหมายเป็นอย่างยิ่งหากเราไม่ได้มาหาพระเยซูเพื่อจะรับการยกโทษบาปการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าหากเราไม่ได้มาหาพระเยซูด้วยท่าทีที่เสียใจด้วยท่าทีที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปและยอมรับว่าตัวเองนั้นไม่สามารถช่วยตัวเองได้หากไม่มีท่าทีเหล่านั้นในทุกๆสัปดาห์แล้วก็การมาหาพระเยซูการมาโบสถ์ของเรานั้นก็เป็นการสูญเปล่าครับเป็นการเสียเวลาเปล่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้พอพระทัยการนมัสการของเราเลยหากว่าการนมัสการนั้นไม่ได้นำเราไปถึงการสารภาพบาปไม่ได้นำเราที่จะบริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าไม่ได้นำเราที่จะเข้าสู่มิติของการเชื่อฟัง 100% เป็นการเชื่อฟังอย่างเต็มใจชนิดที่สมัครใจเหมือนกับทาสสมัครที่อยากจะติดตามนายองค์นี้ตลอดชีวิตขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะพิจารณาถึงแรงจูงใจในการไปโบสถ์แรงจูงใจในการแสวงหาพระเยซูแรงจูงใจในการที่จะเข้ามาเพื่อนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเห็นแรงจูงใจของเราและชำระชีวิตของเราให้พ้นจากการอธรรมชำระชีวิตของเราให้พ้นจากความผิดบาปแล้วชีวิตของเราจะสามารถดำเนินไปกับพระเยซูได้ชีวิตของเราก็จะสามารถรักคนอื่นรักพี่น้องด้วยความจริงใจได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจได้ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน